NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De eerste legale wiet is in december te koop in Breda en Tilburg. In die twee steden gaat het wiet-experiment van het kabinet van start. Al jaren is het project voorbereid en ook meerdere keren uitgesteld. Met de proef mogen legale telers wiet leveren aan coffeeshops. Het kabinet wil zo kijken of de handel uit het criminele circuit gehaald kan worden. 300 medewerkers van autofabriek VDL Netcar in Born in Limburg moeten definitief op zoek naar ander werk. In de fabriek werden eerder auto's in elkaar gezet voor DAF, Mitsubishi en BMW. Maar er is sindsdien geen nieuwe opdrachtgever meer. In meerdere gevangenissen gelden extra veiligheidsmaatregelen na de aanhouding van Ridwan Taghi's zoon. Volgens het parool mogen gevangenen die bij zijn organisatie horen minder vaak hun cel uit en minder bellen. De politie zou onrust verwachten door de arrestatie. Voor de zevende dag op rij hebben klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion de A12 in Den Haag geblokkeerd. Volgens Omroep West zaten de demonstranten ruim een uur op de weg. En daarna zijn ze opnieuw door de politie van de A12 gehaald. Daarbij werd ook opnieuw een waterkanon ingezet. ANWB, verkeersinformatie op de A12. Duitse grens richting Arnhem staat een file van 9 kilometer tussen afrit Beek en Duiven. De vertraging die het oplevert is 10 minuten. 10 minuten extra ook op de A16 vanuit België naar Breda. Tussen de Belgische grenzen knoop het Galder 4 kilometer file. En 5 minuten vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Oorschot in 4 kilometer file. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. We gaan op zoek straks naar de laatste neushoorns. Het leefgebied van deze imposante dieren wordt steeds kleiner en de stropers die op hen jagen steeds meedogenlozer. Erik van Zwam schreef er een boek over. Straks is hij te gast. Maar we beginnen in Libië. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. De omvang van de ramp in de Libische havenstad Derna is nauwelijks te bevatten. Na een zware storm braken twee dammen en stroomde het water met een verwoestende kracht de stad binnen. Er zijn duizenden slachtoffers, velen zijn nog vermist. Maar terwijl het stof nog lang niet is neergedaald, ligt de schuldvraag al op tafel. Had deze ramp voorkomen kunnen worden? In het rampgebied is VRT-journalist Jens Fransen, met wie we hopelijk nu contact kunnen leggen. Ja, goedendag. Jens, er zit wat vertraging op de lijn. Dat betekent dat ik je zo min mogelijk zal onderbreken. Jens, het is jou gelukt om Derna te bereiken als een van de eerste buitenlandse journalisten. Hoe trof jij de stad aan gisteren? God, het eerste wat mij opviel, hè, als je uitstapt uit de auto, is dat je aan de ene kant die typische zilte, zoute zeelucht hebt. En voor mij is dat altijd een beetje, dat is een teken van vakantie. Maar tegelijk zie je en ruik je dat die geur vermengd is met die weegeur van lijken. Want dat is echt wat je overal in de stad gisteren en vandaag ruikt. Hè. Overal heb je die lijkengeur. Ook vanmorgen nog werden er zo'n 100 lichamen uit de zee gehaald. In de stad zelf ook. Op zoek nog met honden om de modder te kunnen halen. Natuurlijk merkte is bijvoorbeeld in tegenstelling tot die ramp in Turkije begin dit jaar, waar je nog van die mirakelreddingen hebt, waar mensen hoop hebben. Die hoop is samen met het puin en de vermisten de zee ingestroomd. En we staan hier op 50 meter van de zee. Die zee is ook een ruwe zee van olie ook. Omdat er heel wat benzine en diesel uit generatoren is meegestroomd. Autovrakken zijn de zee ingegaan. Het is eigenlijk echt geen mooi zicht om te zien. Nee, en Jens, de verbinding is natuurlijk niet heel goed. We begrijpen allemaal hoe dat komt. Ik hou het kort. Vandaag zijn er beelden opgedoken van massagraven. Heb jij een indicatie om hoeveel slachtoffers het gaat? Er circuleren allerlei verschillende berichten. Wat hoor jij? Nee, ik hoor eigenlijk een beetje hetzelfde als je in de internationale media hoort. Ik heb het hier gevraagd aan een aantal verantwoordelijken ook. Maar eigenlijk heeft niemand lijst. Iedereen gokt, iedereen kijkt. Maar als je kijkt naar de vernielingen, hè, je hebt heel de wijk die weggevaagd zijn. Je hebt huizen die gewoon doorspoeld zijn. Vaak heb je soms heb je heel de gezinnen die meegenomen zijn door dat kolkende water. Dus het is heel moeilijk om die lijst te gaan opstellen. Hmm. Ook Libië is een land wat al meer dan 10 jaar in oorlog is. Dus dat is heel moeilijk. Ja, en nou duiken er op sociale media onder meer beelden op van mensen die ongelooflijk boos zijn op de autoriteiten. Is dat ook wat jij tegenkomt in jouw gesprekken met mensen daar? Ja, we hebben vanmorgen een man de wanhoop nabij zijn. Zijn zoon was vermist, zijn vrouw was vermist. En die smeekte ons, kijk, van we hebben geen hulpgoederen nodig. Libië is een rijk land, we hebben olie. Maar geef ons nu alsjeblieft heel even nog hulp. Misschien kunnen we nog mensen van onder de puin halen. Maar ja, als je natuurlijk kijkt, als je weet dat die ramp nu bijna 5-6 dagen geleden is. Als je de impact zag van, hij zelf sprak, hij heeft het overleefd. Hij zei van de kracht van dat water, dat was echt een waterbom die hier gepasseerd is. Maar je kijkt naar die schade en je ziet dat met eigen ogen. Dan is dat enorm. Wat een kracht dat water moet gehad hebben. En bovendien, soms heb je bijvoorbeeld, ik heb ooit verslaggeving gedaan over de tsunami. Dan heb je een watermassa die vanuit de zee komt. Maar nu had je echt een watermassa die van achter de bergen waar ik nu naar kijk, die vanuit die bergen is gekomen en die mensen gewoon meegespoeld heeft in zee. En dan maak je natuurlijk geen kans meer. Nee, maar hoor jij ook woede tegenover wie hier schuldig aan zou zijn? Nee, wat ik wel hoor is dat mensen kwaad zijn dat het allemaal zo lang heeft geduurd. Maar als je dan natuurlijk gaat kijken naar wie verantwoordelijk voor die dammen. Op dit ogenblik, die mensen ben ik niet tegengekomen. Weet ook in Derna zelf, Derna is een stuk een spookstad geworden. De meeste mensen zijn die het overleefd hebben. Ze zijn vertrokken. De mensen die je hier nu nog ziet, zijn voornamelijk militair hulpverleners. En dan af en toe is wat ik dan noem de geesten van rampen. Dat zijn de mensen die toch nog blijven hangen in huizen die volledig weggespoeld zijn met holle ogen. En die vaak gewoon niets meer hebben en die hopen alleen maar soms om het lichaam van hun dierbaren terug te vinden. Dank Jens Fransen van de VRT. Meegeluisterd heeft correspondent Ruud van der Wallen, die vanuit Cairo voor ons de regio volgt en contact heeft met mensen in het rampgebied. Ruud, die vraag hoe dit zo ongelooflijk mis heeft kunnen gaan, wordt in ieder geval in filmpjes die je ziet circuleren op sociale media door mensen toch ook al echt wel gesteld. Wie worden er tot nu toe als de grootste boosdoeners aangewezen in dit verhaal? Ja, ik denk dat we moeten kijken naar de geschiedenis, want dit verhaal speelt al heel lang. We hebben natuurlijk verschillende factoren die meespelen in deze ramp. Je hebt natuurlijk de klimaatverandering, laten we die even aan de kant schuiven. Maar het feit dat die twee dammen gebroken zijn, dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat deze ramp zo'n enorme omvang heeft. En dat is een lange termijn verantwoordelijkheid die eigenlijk al mis is gelopen onder voormalig dictator Gaddafi, die dus in 2011 is afgezet. Dus de problemen gaan zo ver als mismanagement onder Gaddafi. Die dammen zijn ondertussen 50 jaar oud. En die zouden in 2002 voor het laatst onderhouden zijn. Maar sindsdien is er niets meer gedaan aan het onderhoud van die dammen. Terwijl vorig jaar nog een lokale studie is uitgekomen van de universiteit. Die zei, deze dammen moeten echt dringend onderhouden worden. Want er komt een ramp aan als dat niet gebeurt. Dus dat was zeker geweten, lange termijns verantwoordelijkheid. Op korte termijn kunnen we deze ramp eigenlijk toeschrijven aan de verdeeldheid in het land. Er zijn dus twee regeringen. En de regering in het oosten, die verantwoordelijk is voor Derna, die wisten dat deze storm er aankwam. Dat was geweten. De storm had in Griekenland ook al huisgehouden, in Bulgarije, Turkije. In Griekenland zijn er 16 mensen gestorven. We spreken nu over waarschijnlijk 20.000 doden. En dat komt eigenlijk omdat er een totale misse inschatting is gebeurd. Er was geen rampenplan. En de eerste minister van de oostelijke regering, die heeft een noodstaat aangekondigd al op 9 september, dus 2 dagen voor de ramp gebeurde. Een dag voor de ramp, moet ik zeggen. Maar hij heeft ervoor gezorgd dat de mensen binnen zou blijven, omdat hij een avondklok heeft ingesteld. Dus hij zei, er komt een storm aan, blijf vooral allemaal binnen. En dat is eigenlijk de reden waarom al die mensen gewoon thuis waren. En dit had volledig voorkomen kunnen worden als de mensen uit Derna geëvacueerd waren. Ja, we kunnen verschillende de vingers wijzen. Dus was er ook kritiek vanuit de Wereld Meteorologische Organisatie, die dus zeggen, je had moeten evacueren. Er wordt naar autoriteiten gewezen, maar wordt er ook iets met die beschuldigingen gedaan? Wat denk je? Ja, ik denk dat er zeker onderzoeken zullen ingesteld worden. De vraag is nog, worden die ook internationaal? Bijvoorbeeld de VN die hier natuurlijk ook ter plaatse is in Libië met hulpgoederen. Maar ja, ik zie en wat ik lees en hoor van mensen ter plaatse is dat de regeringen op dit moment samenwerken om dus hulp te bieden, wat natuurlijk het meest dringende is. Ik heb nog niet gehoord van een onderzoek wat is ingesteld, maar ik kan me voorstellen dat die zeker zullen komen en dat die zeker ook politiek zullen ingezet worden door beide kanten om elkaar met de vinger te wijzen in deze verdeelde land. Ja, ik zag bij de BBC dat de leiders van de regering in Tripoli de openbaar aanklager van het land zouden hebben opgeroepen een onderzoek te openen naar de ineenstorting van die dammen. Dat wordt uiteraard nog vervolgd, lijkt me. Rut, jij bent in Egypte. Hoe wordt er vanuit daar gereageerd? Toch een belangrijk buurland van Libië en bovendien bondgenoot van de krijgsheer Haftar, die het oosten van het land van Libië in handen heeft. Ja, zeker. En dat is ook weer heel tekenend voor de situatie in Libië. Dus president Sisi, voormalig legerleider, is een, laten we zeggen, heel goed bevriend met generaal Haftar, die dus het oosten van het land leidt onder de vlag van het Libische Nationale Leger. En wat er gebeurd is dat de hulp uit Egypte heel snel op gang is gekomen. 2 dagen na de ramp waren de eerste hulpgoederen al aangekomen met vliegtuigen. Maar die coördinatie is enkel gegaan via generaal Haftar. Dus de president, nationale president van Egypte, heeft niet gecoördineerd met de internationaal erkende regering van Libië, maar enkel met Haftar. Maar Egypte is natuurlijk heel nauw verbonden met Egypte. Los van het feit dat er een hele grote grens is, zijn er ook heel veel Egyptenaren die werken in Libië, die gastarbeiders zijn. En er zijn in Derna ook, ik denk 175 Egyptenaren omgekomen. 145 van die lijken die zijn deze week ook aangekomen in Egypte. En 75 van die Egyptenaren kwamen allemaal uit één dorp, waar natuurlijk hele grote rouw plechtigheden zijn begonnen. En Egypte heeft ook 3 dagen nationale rouw aangekondigd en is ondertussen bezig met kampen te bouwen in de westelijke woestijn bij de grens met Libië om mensen op te vangen. En weet je iets, Rut, over het westen van het land? Daar is een regering die natuurlijk wordt gesteund door Turkije. Is Turkije nu over de brug met hulp? Ja, en wat interessant is, de Turkse overheid die heeft de Egyptische overheid bedankt omdat Egypte over land Turkse hulpgoederen tot in Derna heeft gebracht. De grens, je hebt een grens tussen de overlandgrens in het noorden van Egypte aan de zee. Saloum heet die plek. Daar is er een grensovergang tussen beide landen. En ik heb ook filmpjes gezien van Egyptenaren die hulpgoederen zijn tegengekomen. Enorme kolonnes van Egyptische legervoertuigen die dus die hulp over land zijn gaan bieden. Dus op dat vlak is Egypte natuurlijk wel het land wat het heel snel bij het rampgebied kan geraken met die overlandgrens. Want die Jens die heeft er heel lang over moeten doen om tot in Derna te geraken omwille van die wegen die zo die weggespoeld zijn op sommige plekken. Dank voor deze tussenstand. Rut van der Wallen vanuit Cairo was dat en eerder Jens Fransen van de VRT vanuit Derna. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Ja, dat was er eentje, een neushoorn. En dat is inmiddels een vrij zeldzaam geluid aan het worden. Want als er niet wordt ingegrepen, zal het niet lang meer duren voordat de neushoorn van onze planeet verdwijnt. Journalist Erik van Zwam reisde voor zijn nieuwe boek De Laatste Neushoorn de afgelopen jaren door Afrika en Azië. Op zoek naar die indrukwekkende oerbeesten en naar een antwoord op de vraag hoe ze voor uitsterven te behoeden. Erik, welkom. Dank. Je beschrijft hoe jouw eerste ontmoeting met de witte neushoorn in Zuid-Afrika meteen al verkeerd had kunnen aflopen. Daar begin je boek mee. Jouw zoektocht naar die laatste neushoorns. Hoe riskant was die onderneming? Ja, dat blijft natuurlijk altijd lastig in te schatten. Je gaat met rangers mee die verstand van zaken hebben. Maar ja, soms heb je een plotselinge ontmoeting. En het is rustig blijven en hopen dat het goed afloopt. Maar in jouw geval stond hij per ongeluk achter een struikje aan de andere kant in de savanne. Ja, daar stond. Ik was met een fotograaf van Trouw, want ik werk voor Trouw. Op pad met drie rangers. Met Anton Ziba, de hoofdranger. En op een gegeven moment zegt de fotograaf van... kun jij even doorlopen, want dan kan ik foto's maken van die rangers... die op zoek zijn naar tekenen van stropers. Ja. Dus dan loop je door en je kijkt links, rechts. Want het is natuurlijk van dat noemen we leeuwengras. En leeuwen kunnen zich daar prima in verschuilen of je niet wat oortjes ziet. En uiteindelijk loop ik tegen een enorme doornbos aan, een enorme struik. En ik kijk om en daar staat fotograaf en Mzimba en die twee andere regentjes op een kluitje. Die staan een beetje te wuiven. Ik denk, wat zijn die nou raar aan het doen? Dus ik denk, loop maar terug. Maar ik was eigenlijk van plan om die struik heen te gaan lopen. Nou, dat is maar goed dat ik dat niet deed. Want toen ik eenmaal bij dat groepje was, wees Mzimba recht vooruit. En daar stond de dominante neushoornstier. Zichzelf een soort zandbad te geven. Een stier van dik 2500, misschien wel 2700 kilo. En ze kunnen agressief worden als ze mensen ruiken. Ja, ze kunnen behoorlijk agressief worden. En je weet niet... kijk, als ze in de aanval gaan, dan is je enige oplossing in een boom klimmen. Maar die waren daar niet. In Kenia stuit je... Het liep goed af, hè? De mensen moeten het boek nog lezen, maar dat kan ik vast verklappen. In Kenia stuit je op de noordelijke witte neushoorn... Ja. Waar er op de hele wereld waarschijnlijk nog maar twee van zijn. Ja. Het lijkt me toch vrij surreëel om de laatste twee van een neushoornsoort te zien. Hoe is zo'n ontmoeting? Ja, die zijn redelijk tam. Ze komen eigenlijk uit een dierentuin in Tsjechië. Er zijn er vier toen naar Kenia gegaan... in de hoop dat ze in het wild makkelijker jongen zouden kunnen krijgen. De twee mannetjes zijn dood, twee vrouwtjes... die kunnen geen jonkies meer krijgen. Ja, en daar kom je op een afstand van zeg 2 meter bij. Mm. En die liggen daar te soezen in de ochtendzon. Ja, die hebben natuurlijk geen benul van een aanstaande uitsterven. Maar dat is natuurlijk wel als deze twee doodgaan... waarschijnlijk het geval. Er wordt van alles aan gedaan om ze via IVF... er worden eitjes geoogst, er zijn spermacellen van stieren in de koelkast. Nou, daar hebben ze nu 29 embryo's van. En die willen ze uiteindelijk gaan implanten in de zuidelijke witte neushoorn. Hmm. Ik stel voor dat we bij de oplossingen hoe dit uitsterven hopelijk... te keren, of in ieder geval ze daarvoor te behoeden. Daar komen we zo. Maar ik wil even eerst begrijpen... waardoor wordt die neushoorn nou het meest bedreigd? Nou, wat nu heel acuut is dat de hoorn... een kilo hoorn is ongeveer even duur op de consumentenmarkt... als een kilo goud. En die hoorn wordt gebruikt voor traditionele Chinese medicijnen... tegen allerlei kwalen. Enig wetenschappelijk bewijs dat het werkt, is er niet. Kijk, hoorn is niet meer dan nagel. En uit de kluiter was een nagel. En natuurlijk in China zien ze wel steeds meer in dat dat niet erg handig is. Maar ja, als je op 1,4 miljard mensen er nog 50 miljoen blijven geloven... en geld hebben om het te kopen, blijft die prijs hoog. Hmm. En gaat dat stropen door. En de bescherming daarvan is belabberd in veel landen. Je opent je boek met een citaat van de Israëlische auteur Harari. Ja. Wij mensen hebben de twijfelachtige eer dat we de dodelijkste soort... in de annalen van de biologie zijn, schrijft hij. De oorzaken van het grote uitsterven zijn natuurlijk legio. Ja, dit is natuurlijk wat het versnelt. Maar ja, neushoorns ook, ze zitten in natuurparken die je niet meer kunt uitbreiden. En zoals Chitwan in Nepal, waar je de Indische neushoorn... of zoals de Nepalezen zeggen, de Pans neushoorn hebt. In de jaren 70 zijn daar nog lokale volken uitgehaald... die nu in de randen wonen. Daar wonen nu 1 miljoen mensen... Ja, die kun je niet meer verplaatsen. En datzelfde geldt voor natuurparken in India, waar deze beesten leven. Dus hun leefgebied wordt kleiner en kleiner. En de pantserneushoorn groeit in aantal. De laatste 6 jaar is er zo'n 15% bijgekomen. Maar ja, daar zijn wel grenzen aan. En dan houdt het op. Ja, want ik begreep, hè, als je alle neushoornsoorten bij elkaar optelt... dan zijn er nog zo'n 26.000 van die oerbeesten over. Ja. Ze worden bedreigd. Dat geldt natuurlijk voor heel veel diersoorten. Ja. Hè? Je noemt, ik geloof, meer dan 42.000 soorten wereldwijd... die acuut met uitsterven bedreigd worden. De ondertitel van jouw boek luidt... De race tegen de klok om de natuur te redden. Ja. Waarom is de neushoorn wat jou betreft zo exemplarisch voor die race? Nou, omdat heel veel mensen er iets mee hebben. Het is een iconisch dier. Het is natuurlijk een wonder dat zo'n groot dier... nog steeds op deze aarde rondloopt. Mensen hebben er iets mee, maar het verhaal gaat natuurlijk over die neushoorn. trouwens. Maar tegelijkertijd kom je allerlei soorten tegen waarvan er soms nog minder dan 1000 in het wild in leven zijn. Ik schrijf ook over gieren in de oude wereld, Afrika, Azië en Europa. Daar zijn van de 16 giersoorten in 20 jaar tijd 11 staan er nu op uitsterven. Ja, maar nou zijn er misschien mensen die zich afvragen waarom het zo belangrijk is om de neushoorn te beschermen. Er zijn immers al meerdere diersoorten uitgestorven, ja, waarvan de effecten niet meteen zichtbaar zijn. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Nou, neushoorn is aan de ene kant symbool. En in Afrika houden ze met de olifanten het savannenlandschap open. En als dat niet zo is, dan groeit dat dicht met omdat bomen. Omdat ze grazen. Omdat ze grazen, omdat ze dingen omver duwen. Ja, maar zo zijn ze nou eenmaal. En ja, als je meer bos krijgt, dat betekent dus dat het licht daar niet meer komt. Dan krijg je veel minder mossen, planten, grassen, insecten, reptielen, vogels. Dus ze hebben een vrij belangrijke rol voor de Afrikaanse natuur. Ja, en nou stel jij, uiteindelijk is er ook maar één diersoort die die neushoorns en al die andere soorten kan redden. En dat is, jawel, de mens. De mens die aan de ene kant zorgt voor het bijna uitsterven of aanstaande uitsterven, is ook de enige die het kan redden. Ja, maar dan is er natuurlijk altijd de discussie onder natuurbeschermers. Moet je nou ingrijpen of moet je de natuur haar gang laten gaan en bijvoorbeeld alleen de sterkste laten overleven? Wat vind jij? Ja, dat is per land verschillend. In het Krugerpark hebben ze de sterkste overleven, dus nooit ingrijpen. Maar ja, tegelijkertijd zijn in Kruger en omgeving in 10 jaar tijd 10.000 neushoorns gestroopt. Dus er zijn niet zoveel neushoorns meer in Kruger. Maar waarom is het zo lastig om dat stropen tegen te gaan? Nou, elk land is een apart iets. Maar Zuid-Afrika is het corruptie. Rangers die op ook de payroll van stropersyndicaten staan. Er wordt veel geweld gebruikt. Ik ben met rangers op pad. En die zeggen letterlijk, Logan van Zijl, die zit in Balule als hoofdranger. Hij zegt, het is oorlog. Oorlog in mijn hoofd. Ik kan elke seconde kan ik in een fatale confrontatie komen. Je moet het vergelijken met een strijd tegen tegen de Taliban in Afghanistan. Zo zag hij dat. Hij maakte die vergelijking. Hij maakte die vergelijking. En hij is zeer gepassioneerd. Hij is er opgegroeid in dat gebied. Maar ja, het tekent hem wel. Elk jaar, ook afgelopen jaar, zijn er weer in Afrika zo'n 50 rangers omgekomen in confrontatie met stropers. Maar als het gaat om die vraag, moet je nou ingrijpen of niet? Er worden bijvoorbeeld ook neushoorns gefokt, vervolgens uitgezet in de natuur. Je noemde dat aan het begin van dit gesprek al even. Is dat wat jou betreft een oplossing? Ja, voor heel veel soorten is het nog maar de enige oplossing. En dan moet je afvragen of het goed gaat. Kijk, voor de Sumatraanse neushoorn, er zijn er nog 9 in een fokcentrum, waarvan 3 jonkies. In 100 jaar zijn er 6 jonkies geboren in dierentuinen. En 40 in het wild op 4 zeer uit elkaar lopende plaatsen. Die beesten kunnen elkaar helemaal niet bereiken. Als er nog 2 of 3Sumatraanse neushoornvrouwtjes zijn die kalveren kunnen krijgen, dan denk ik dat het een heel wat is. Ja, maar het probleem, hè, onder andere met IVF, is geloof ik inteelt bijvoorbeeld. In Japan, las ik bij jou, werken ze daarom aan een nieuw kunstmatig gemaakte neushoorn die voor de broodnodige genetische diversiteit moet gaan zorgen. Wat gebeurt daar allemaal? Nou, een beetje Jurassic Park scenario. Uit oude huiden van neushoorns haal je cellen, die haal je leeg. Dat worden stamcellen. En die kun je een functie geven. Spermacel, eicel. Nou, dan geef je die functie en dan kun je daar weer embryo's van maken. En die kun je dan in de zuidelijke neushoorn hopelijk, want dat hebben we ook nog niet gedaan, implanten. En dan krijg je genetische diversiteit. Maar dit is echt wel een beetje science fiction, maar er wordt hard aan gewerkt. Je bent nu achter de neushoorn aangegaan. Ga je in de toekomst ook op zoek naar andere uitstervende diersoorten? Dat je het bureau bij Trouw weer even verlaat? Het bureau bij Trouw ga ik verlaten, maar dan wel ga naar Zuidoost-Azië om daar als correspondent in die regio te gaan werken. En lijkt me dat je daar wel wat dieren kunt vinden. Ja, in de Mekong Delta worden nog steeds elk jaar 100 nieuwe soorten gevonden. Ook ernstig bedreigd door alle dammen die er geplaatst zijn. Uitdroging van de rivier. Maar ga je ook in die rol over biodiversiteit en zeker de crisis daar blijven schrijven? Ja, blijf ik over schrijven. En er zal wel weer een nieuw boek op een gegeven moment komen. Maar daar zijn diverse ideeën over. Maar ik laat het even bezinken om te kijken hoe de laatste neushoorn als boek het gaat doen. Je laat de laatste neushoorn bezinken. Laten we hopen dat het niet de allerlaatste is. Ja. Jouw boek met die titel, De Laatste Neushoorn, verschijnt 21 september bij Fontaine Uitgevers. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek. Ja. Erik van Zwam was dat. Dank. Europa draait door met Arend-Jan Boekenstein en Tim de Wit. En er is natuurlijk ook weer een nieuwe aflevering van onze podcast Europa draait door. Deze week met journalist en Balkankenner Marjolein Koster. daarin uitgebreid aandacht voor de opvallende rol van Servië in de regio. Want hoewel het land al jaren kandidaat lid is van de EU, komen ze nauwelijks dichterbij echt lidmaatschap. En dus is de vraag aan Marjolein: begint de steun voor de EU onder de Serven al af te nemen? Maar je ziet inderdaad wel dat die steun, dat een beetje de welwillendheid richting de Europese Unie, dat steeds meer afneemt. En ik denk dat één groot probleem is. En eigenlijk vooral ook sinds de oorlog van Rusland in Oekraïne. Dat daardoor het anti-NAVO-sentiment enorm is aangewakkerd. Dat heeft alles te maken met NAVO-bombardementen eind jaren 90 in Belgrado. Ja. Denk ook dat daar nog steeds heel veel discussie over is of dat nou wel of niet had gemogen. Want steunt Servië Rusland in de oorlog in Oekraïne? Of zijn ze een beetje. Maar ze spreekt zich ook niet heel erg pro-Oekraïne uit. Nee, zijn een beetje. Nee, het is. En ik denk dat dat heel erg symbool is voor hoe Vučić op dit moment. Hoe zeg je dat? In de wedstrijd staat. Hij laveert een beetje. U hoorde Marjolein Koster te gast bij Arend-Jan Boekestein en Tim de Wit. En de hele aflevering van Europa Draait Door is zoals altijd te beluisteren via alle bekende podcastkanalen of natuurlijk via de vernieuwde Radio 1-app. Wij zijn er maandag weer en dan krijgt u verslag van ons vanuit Nagorno-Karabach, waar het conflict weer oplaait. Dat is voor na het weekend. Voor nu een hele mooie zaterdag en zondag. Heel graag tot maandag bij Bureau Buitenland, zoals altijd, om 14:30 op deze zender. Tot dan. NPO Radio 1. Wat doe je als je als verloskundige tegen de wensen van de aanstaande moeder in toch een ingreep moet verrichten? Hilman. In de publieke tribune een gesprek met drie verloskundigen. De publieke tribune. Hoe is het vak van de vroedvrouw of vroedman veranderd de afgelopen decennia? Wat voor invloed hebben nieuwe testmogelijkheden op hun werk? En wie heeft eigenlijk de regie bij een bevalling? Op NPO Radio 1. Morgenmiddag tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Wie luistert, weet meer. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Ster. Ruitschade. Autotaalglas.nl. Opgelost. Autotaalglas. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op diverse heerlijke marktmaaltijden uit eigen keuken. Nu de tweede voor de halve prijs. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Alfa Romeo verlaagt de zakelijke rente tijdens de Business Days naar 1,9%. Zo rijdt u een nieuwe Alfa Romeo Tonale al voor €325 per maand. Alfa Romeo Business Days. Tot en met 23 september. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-pre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-pre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D.